Chwała Bogu. Wyłączmy telefony. Tak się ciszej zrobiło. Przed chwilą było tak głośno. Jakoś tak fajnie, że tak się cieszymy i to słychać. Nie. Dobra, powiem to. Trudno. Powiem tak, to jest moje bardzo takie subiektywne zdanie i wszyscy możecie się z tym nie zgodzić, ale powiem to. I jakoś tak troszkę jakby dla mnie za głośno, jak tak się cieszą ludzie. Paweł mówi, że ja się starzeję i to na pewno jest prawdą. No nie wiem, no tak jakoś tak... No, to już mniejsza o takie drobiazgi. No, myślę, że to jest kwestia jakiejś tam, nie wiem, wrażliwości czy czego. Ale tak sobie myślę, że właśnie moglibyśmy też patrzeć na innych wokół, tak? Czy nasze zachowanie jakoś tam nie jest kłopotem jakimkolwiek dla innych. Ale to mówię... Możecie się wszyscy ze mną nie zgodzić. Otwórzmy list do Rzymian, 12 rozdział. Będę czytał od 9 wersetu do 21. 12 rozdział listu do Rzymian, 9 werset do 21. Czytam z Uwspółcześnionej Biblii Gdańskiej. Miłość niech będzie nieobłudna. Brzydźcie się złem, trzymając się tego, co dobre. Miłujcie się wzajemnie miłością braterską, wyprzedzając jedni drugich w okazywaniu szacunku. W pracy nie leniwi, pałający duchem, służący Panu, radujący się w nadziei, cierpliwi w ucisku, nieustający w modlitwie, wspomagający świętych w potrzebach, okazujący gościnność. Błogosławcie tych, którzy was prześladują. Błogosławcie, a nie przeklinajcie. Radujcie się z tymi, którzy się radują, a płaczcie z tymi, którzy płaczą. Bądźcie między sobą jednomyślni. Nie miejcie o sobie wysokiego mniemania, ale się ku niskim skłaniajcie. Nie uważajcie samych siebie za mądrych. Nikomu złem za zło nie odpłacajcie. Starajcie się o to, co uczciwe wobec wszystkich ludzi. Jeśli to możliwe, o ile to od was zależy, ze wszystkimi ludźmi żyjcie w pokoju. Najmilsi, nie mścijcie się sami, ale pozostawcie miejsce gniewowi. Jest bowiem napisane, zemsta do mnie należy, ja odpłacę, mówi Pan. Jeśli więc twój nieprzyjaciel jest głodny, nakarm go, jeśli jest spragniony, napój go. Tak bowiem robiąc rozżarzone węgle zgarniesz na jego głowę. Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj. Miałem karteczkę z zapiskami i zapomniałem jej z domu. Miałem tam jeszcze wersety mówiące na temat uciekania od zła. Dlaczego chciałem o tym powiedzieć, podzielić się? Wiem, że to, co powiem, jest... No, takie bardzo proste i ogólnie wiadome. I to można powiedzieć takie szkółkowe dla dzieci mowa, żeby uciekać od zła, a szukać tego, co dobre. Ale tak myślę, że może się zdarzyć w naszym życiu, mogą się zdarzyć gorsze chwile, chwile słabości, mogą być jakieś ataki diabelskie, może się dziać zło wokół nas, tak, które też jakoś nas obciąża, dotyka. I to, co chciałem, do czego chciałem zachęcić, do czego na pewno zachęca nas Boże Słowo, to żeby uciekać od wszelkiego rodzaju zła. Jeżeli widzimy, że pojawia się jakaś zła myśl, to uciekajmy. Jeżeli by zdarzyło się, że ktoś nam coś złego zrobił i mamy jakąś zadrę w sercu, czy nieprzebaczenie, to też uciekajmy od tego. Nie pozwólmy, żeby cokolwiek złego miało miejsce w naszym życiu. Jesteśmy wzywani do świętości i że tak powiem, poprzeczka jest bardzo wysoko postawiona, tak? Nie możemy sobie obniżać tej poprzeczki i mamy wzór w Panu Jezusie i potrzebujemy, żeby dokładać wszelkich starań, żeby być tak jak On. I też uciekajmy do Boga. Czytamy, takich miejsc jest wiele oczywiście, ale na przykład Pan Jezus mówi, że pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Także z naszymi ciężarami, jak czytamy, możemy przyjść do Niego. Są rzeczy, na które też jakby nie mamy wpływu, dzieją się wokół nas, tak? W naszych rodzinach, czy w sąsiedztwie, czy w kraju coś dzieje się złego. No i co z tym zrobimy, tak? Możemy przyjść z tym do Boga, uciec z tymi naszymi ciężarami do Boga. Nie jest to nic nowego, nic odkrywczego, ale jeżeli te słowa są tylko gdzieś tam jakąś teorią w naszym życiu, to oczywiście jest to za mało. Potrzeba, żeby były praktyką codziennego naszego życia i jeżeli przychodzimy przed Boże oblicze i badamy nasze serca i widzimy, że jest cokolwiek, co Bogu mogłoby się nie podobać, to jest dla nas znak, żeby uciekać od tego i żebyśmy zrobili to jak najprędzej, bo jeżeli będziemy pozwalali jakiemukolwiek złu, czym by to nie było, zamieszkiwać w naszych sercach, w naszych myślach, to nas zniszczy. Po prostu otwieramy diabłu furtkę i on ma większy przystęp do nas, tak? Dzisiaj też jest czas, by dziękować Bogu za to, co uczynił w naszym życiu, za to, co czyni i przychodzić do Niego, żeby Jemu powierzać nasze radości, naszą wdzięczność i nasze troski. Przyjdźmy przed Boże oblicze w wierze, że On jest obecny pośród nas, chociaż Go nie widzimy naszymi fizycznymi oczyma, to możemy Go widzieć oczyma naszej wiary, zgodnie z Jego obietnicą, że jest pośród nas. Dziękujmy, szukajmy u Niego. Bądźmy naturalni przed Nim, tak? Nie robimy tutaj niczego na pokaz, nie robimy czegoś, co miałoby jakoś ładnie wyglądać, ale jeśli jest w naszych sercach wdzięczność, to ją wyrażajmy. Jeśli jest smutek, też możemy to wyrazić. Będziemy się na pewno wspierać w takich modlitwach, jeśli ktoś przyjdzie do Boga z taką modlitwą właśnie jakiejś potrzeby, myślę, że wszyscy będą się wstawiać razem z Nim. Powstańmy do modlitwy. Dzięki Ojcze, że dajesz nam kolejny dzień, dajesz nam kolejną możliwość spotkać się razem tutaj z naszymi gorącymi, może mniej gorącymi sercami, szukającymi Ciebie, pragnącymi Ciebie, ale też nierzadko w potrzebie, w jakichś troskach i chcemy z tym wszystkim przyjść jako Twoje dzieci. Dziękować, chwalić Ciebie i prosić o Twoje prowadzenie, o Twoją pomoc. Dziękujemy, że dajesz nam tę możliwość. Niech Tobie będzie miłe to, co dzisiaj tu będzie się działo i niech każdy z nas wyjdzie dotknięty, ubogacony, przemieniony, pocieszony, jeśli trzeba, może napomniany, ale też po to, by ostatecznie być wolnym i być pocieszonym z nadzieją życia wiecznego. Dziękujemy Ojcze za Twoją obecność pośród nas. Amen. Dziękujemy, kochany Ojcze, za Twoją obecność pośród Twojego ludu, za to, że zapraszasz nas, by zbliżyć się do Ciebie, odwracając się plecami do tego świata, odwracając się plecami do grzechu, uciekając od wszelkiej nieprawości. Dziękujemy, że jesteś Bogiem, który umiłował nas w naszym grzechu, w naszej nieprawości, ale nie chce, byśmy pozostali w Nim. Darowałeś swego Syna, aby nas wyzwolił z grzechu, aby zerwał więzy, kajdany, nieprawości w naszym życiu. Napełnił nas Twoim świętym duchem, abyśmy nowe życie prowadzili. Nie by, tak jak kiedyś, żyć w pożądliwościach, rozkoszach tego świata, szukając zaspokojenia naszych żądz, ale chcemy dzisiaj, Panie, żyć dla Ciebie. Chcemy szukać Twojego Królestwa i Jego sprawiedliwości. Pragniemy, by nasze życie było pełne światła, sprawiedliwości. Panie, dzisiaj też jesteśmy tutaj, dlatego że Ty jesteś Bogiem, który nas uświęca. Ty jesteś Bogiem, który przebacza nam, oczyszcza nas, ale kształtuje i uświęca nas. Wkłada w nasze serca umiłowanie tych rzeczy, które są w Twoim sercu bliskie. Sprawiedliwości, prawdy, dobroci. Boże, tego pragniemy, by nasze serca były rozkochane w Tobie i rozkochane w tych wszystkich rzeczach, które są Tobie bliskie i dalekie od miłości tego świata, dalekie od miłości grzechu, dalekie od wszelkiej nieprawości. Błogosław, Panie, ten czas, który tu razem spędzamy i mów do nas. Pocieszaj, napominaj, przemieniaj. Pragniemy oddawać Tobie chwałę i radować się Tobą. Znaleźć w Tobie odpocznienie, ukojenie dla naszych serc, w naszych troskach, w naszych zmaganiach, w naszych problemach. Bo Ty jesteś naszym Bogiem. Ty jesteś naszym ratunkiem. Ty jesteś naszym Ojcem. Niechaj Tobie płynie cześć i chwała z każdego serca. Amen. Thank you. Jezu, ja chcę Ci dziękować za to, że Ty się objawiasz człowiekowi osobiście, Panie, oświecasz go, chcesz tej, Panie, relacji sam na sam też, Panie. Dziękuję Ci, że Ty działasz przez te tysiące lat, Panie, przez tą samą Ewangelię, jesteś ten sam i oświecasz, Panie, każdego, kto przyjdzie do Ciebie. Dziękuję Ci, Panie, za Kościół, za braci, za siostry, za to, Panie, zbudowanie, które mogę mieć każdego dnia, Panie, ale to oświecenie jest tylko u Ciebie, Panie, to zrodzenie z góry. I o to Cię też chcemy prosić, Panie, tych wszystkich, co są pomiędzy nami, a którzy jeszcze Cię nie poznali, Panie, jeszcze nie dostąpili tego zrodzenia z góry, tego oświecenia, które jest u Ciebie tylko, Panie Jezu, abyś, Panie, działał, abyś oświecał, abyś przemawiał, Panie, i zdradzał z góry. Panie, prosimy Cię o to, o Twoją łaskę, Panie, bo to jest tylko u Ciebie. Działaj pomiędzy nami, Panie, tam, gdzie widzisz tą potrzebę. Prosimy. Amen. Amen. Boże, chociaż Ciebie nie widzę i, Panie, chociaż tak wiele informacji, które mnie otaczają, mówią, że, Boże, Ty nie istniejesz lub wypaczają, Boże, w ogóle Twoje istnienie i oddają ludzie cześć jakimś bożkom. Panie, dziękuję Ci, że mogę w Ciebie wierzyć. Dziękuję Ci, Panie, że ta wiara, którą napełniasz moje serce, jest tą moją opoką i z tej wiary też czerpię tą nadzieję, Boże, w Twoje Boże działanie, w Twoje Boże cuda. Panie, kiedyś Dawid wołał, kiedy był w doświadczeniu, że jest pogrążony jak gdyby w błocie, jak gdyby w bagnie i nie tracił nadziei i wiary i wołał do Ciebie. Tak, Panie, moje oczy dzisiaj wznoszę ku Tobie, Boże. Nie chcę, Panie, żeby to, co widzę i słyszę, w jakikolwiek sposób oddziaływało na mnie, ale, Panie, to, w co wierzę. Panie, jesteś Bogiem cudów. Bogiem rzeczy niezwykłych, Bogiem rzeczy, które przekraczają moje pojmowanie. Mój rozum nie jest w stanie tego ogarnąć. Ale ja Ci proszę, Panie, pomóż mi w moich doświadczeniach. Pomóż też pojednać się z moim synem, córką. Pomóż dokonać rzeczy dla mnie niewyobrażalnych, Boże. Ale rzeczy, które mam w sercu i bardzo chciałbym tego. Panie, Ty jesteś Bogiem niezwykłym, który nawiedza swój lud. Dziękuję Ci, Boże, że dzisiaj nie jesteśmy osamotnieni na naszych drogach, w naszych doświadczeniach. Że nawet kiedy ludzie nas nie będą rozumieć, to jesteś Ty, Panie, do którego możemy przyjść i wylać całą naszą duszę. Dzięki. Nawet kiedy ludzie będą nas potępiać, to nadal jesteś Ty, Panie, tym, przed którym możemy wylać naszą duszę. Bądź uwielbiony, Boże Wszechmogący, Ty, który dzisiaj tu jesteś obecny. I jesteś obecny rzeczywiście, aby dotykać się naszych serc, aby uzdrawiać nas, aby wzmacniać i posilać, aby kierować do nas swoje święte słowa, żebyśmy wiedzieli, jak mamy żyć. Tak, Panie. Bądź uwielbiony nasz Boże Wszechmogący. Chwalę Cię, Panie, i to moje uczucie jest poza moim pojmowaniem. Nie potrafię tego tak wyrazić, ale oddaję Tobie, Boże, cześć i chwałę. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Amen. Podziękować, a Ty dałeś mi z łaski, że mogłam, Panie, otworzyć swoje oczy, że mogłam do wielu przyjść, Panie, że dajesz siłę, że dajesz zdrowie, Panie. Chcę Ci za to dziękować, za tą wielką łaskę, przede wszystkim za to, żeby brałeś mnie, Panie, i każdego z nas, jak to wspomnimy, bo potrzebujemy Ciebie, Panie, każdego dnia, abyś nas wzmocnił duchowo, posilał na ciele, Panie. Chcemy, Panie, abyś nas wziął za rękę, prowadził nas Twoją drogą, tak ciągle potrzebujemy Ciebie. Panie, kiedy widzę ludzi w tym świecie, Panie, którzy Ciebie nie znają, którzy, Boże, nawet nie chcą Tobie słyszeć, jak mi tak przykro. Tak mi jest przykro, Panie Jezu Chryste, że ich serca są zamknięte, że oni, Panie, nie znają słowa Twojego, że nie czytają Twojego słowa, którzy nie znają Twojej wielkiej miłości i nie wiedzą, jaka jest radość w Tobie. O Panie, proszę Cię o tych wszystkich ludzi, którzy jeszcze się do Ciebie nie nawrócili, o nasze rodziny, o nasze kręgi i sąsiady. Panie Boże, zmiłuj się. Zmiłuj się, Panie. Zmiłuj się, prosimy. Prosimy Cię, Boże, z łaską Twoją dla wszystkich ludzi. Panie, uszkodź jeszcze nasz Twoim zbawczym Panie, Ojcze. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Spokojne wody, orzeźwia moją duszę, a ze względu na swoje imię idzie przede mną ścieżkami sprawiedliwości. I choćbym nawet szedł doliną cienia śmierci, zła się nie przestraszę. Przecież Ty jesteś ze mną, Twoja laska i Twój kij są mi źródłem pociechy. Zostawiasz przede mną stół na oczach moich wrogów, namaszczasz olejkiem mą twarz, a mój kielich już pełniejszy być nie może. Tak, Twa dobroć i łaska nie odstąpią mnie na krok. Przez resztę dni mego życia i zamieszkam w domu Pana na długo. Panie Jezu, dobry pasterzu, Ty, który położyłeś swoje życie za swoje owce, wykupicielu naszych dusz, Panie nasz i Boże, Ty nas umiłowałeś. Umiłowałeś nas na krzyżu. Przelałeś swą drogocenną krew, Panie, za nas. Tak nas umiłowałeś. Dziękujemy Ci, Panie, za tą wielką miłość, za tą wielką łaskę. I nic nas nie odłączy od Ciebie, Boże nasz, od Twojej miłości, która poznana została w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Dzięki Ci, Boże, za to, że Ty otwierasz oczy ślepych, otwierasz uszy głuchych, na Twoje słowo, Panie, aby mogli ujrzeć Twoją chwałę, aby mogli przyjść do Ciebie i oddać Tobie cześć. Dzięki Ci, Boże, że jesteś Bogiem żywym, że jesteś Bogiem działającym, a jednocześnie jesteś Bogiem ukrytym. Dlatego mówisz: szukajcie mnie, synowie ludzcy. Szukajcie mnie. Przyjdźcie do mnie. Tak, w Tobie, Panie, jesteśmy i w Tobie się poruszamy. Ty, Panie, nie jesteś daleko od każdego z nas. Dzięki Ci, Boże, za Twoje słowo. Dziękuję Ci, Panie, za Twojego Ducha, za to, że Ty przez swego Ducha opowiadasz nam swoje słowo. Nie przez ludzi, ale przez samego siebie. Dzięki Ci, Boże, za tą wielką łaskę, że otworzyłeś nam oczy na Twoją Ewangelię, otworzyłeś nam oczy na Twoje słowo, otworzyłeś nam oczy na Ciebie, Panie Jezu. Dobry pasterzu, bądź wywyższony w swoim Kościele, niech imię Twoje będzie uwielbione. Amen. Amen. Amen. Panie, śpiewamy, że Cię kochamy, Panie, i to prawda, że Cię miłujemy, bo nas zbawiłeś, Panie, z tak wielkiej biedy, Panie, z tak wielkiego upadku. Rozwiązałeś, Panie, największy problem człowieka, jakim jest grzech. Panie, chcemy Ci dziękować za to. I też chcemy wzrastać w miłości do Ciebie, Panie. Patrzeć na Ciebie, jak Ty Ojca miłowałeś, Panie, i czyniłeś tylko to, co On chce. Panie, i my też tak chcemy, czynić to, co Ty chcesz. Zostawić to, co nasze, Panie, iść za Tobą. Dopomóż nam, Panie, brać krzyż każdego dnia i Cię naśladować, bo tak chcemy Cię właśnie miłować, Panie. Panie nasz. Tak to widzimy, Panie. Tego zachęca Twoje słowo i dopomóż nam w tym. Chcemy Cię miłować, Panie, w czynie, w posłuszeństwie, Panie. Dopomóż nam w tym, Panie Jezu. Amen. Amen. Amen. Serce miało przebaczyć najgorsze. by moje słowa były budujące dla innych. Boże, przebacz mi, bo grzeszę. Proszę, uświęcaj, umacniaj. Prowadź tą wąską ścieżką, drogą Jezusa Chrystusa, tego z nas. Prosimy. Prosimy Cię, Panie. Amen. Którzy zbłądzili, którzy zwątpili, którzy nie wiedzą, gdzie są. wiedzą, co z sobą mają zrobić. Przydaj im, Panie, mądrości, przyprowadź ich, Panie, rozpal im serca na nowo, tak jak mieli na początku. Prosimy Cię, Panie, o to. Prosimy Cię o tych wszystkich, którzy nas słuchają, sympatyków, tu na miejscu i przed ekranami, aby ich serca były poruszone Słowem Bożym, Duchem Świętym. Prosimy, niech otwierają się na jedynego żywego Boga, bo nie ma, Panie, poza Tobą nikogo. Prosimy Cię. Prosimy Cię, Panie, o przebudzenie tego zboru, o wypełnienie Duchem Świętym. Prosimy, Panie, zapewnij swoim Świętym Duchem. Oddani Tobie śpiewem, uwielbieniem, życiem, wypełnianiem Twojej woli, jakie nam włożyłeś w serce i w ręce. Cudowne Słowo Boże, które się nigdy nie zmienia. Wszystko się przemieni na tym świecie, ale Twoje Słowo, Panie, się nie zmienia. Prosimy Cię, abyś nam dał, Panie, tą wiarę, tą moc, tą ufność poprzez Ducha Świętego, abyśmy wypełniali, Panie, Twoje Słowo, Twoją wolę, która jest napisana w Słowie. Tak Cię o to prosimy, bo my, Panie, bez Ciebie nic sobie nie poradzimy sami. Prosimy Cię o Twoją pomoc, o prowadzenie Twoje, o Twoją silną dłoń, Panie. Prosimy Cię, ukochany Ojcze, prowadź nas przez życie. Dziękujemy Ci za Twoją obecność. Dziękuję Ci, ja, za to, że mnie, Panie, wyrwałeś z ciemności tego świata, żeby po prostu wyciągnąłeś swoją mocną dłonią, prowadzisz mnie i proszę, abyś mnie, Panie, prowadził do ostatniej chwili mego dnia, do ostatniego tchnienia. Nie pozwól, Panie, upaść z wątpliwości, czy odwrócić się od Ciebie. Prosimy Cię, proszę Cię, ukochany Ojcze, o tak silną wiarę, aby była zakorzeniona jak ten dom na skale lub to ziarenko gorczyczne, które się zakorzenia i rozkrzewia na zewnątrz. Proszę Cię o to, o silną wiarę. Tak bardzo Cię proszę, bo Ty wiesz, Panie, że ja jestem tylko człowiekiem i sama bez Twojej pomocy sobie nie poradzę. Proszę Cię, Ojcze, proszę Cię, Ojcze, proszę Cię o moją cielesną rodzinę, aby ona też odwróciła się od tego, co wierzy. Bo oni we wszystko wierzą, tylko nie w Ciebie, Panie. Proszę, abyś mi, Panie, objawił się, abyś Panie objawił się na krzyżu, że Ty oddałeś za nich życie, zbroczony krwią. Proszę Cię, Jezu, wręcz Cię o to błagam. O nawrócenie moich najbliższych, całej rodziny, moich sąsiadów. Wczoraj chwilę rozmawiałam z nimi, z dwiema paniami. Okazało się, że są tak silnie maryjne, że co do Jezusa, co do Boga, są negatywnie nastawione. Proszę Cię, Ojcze, przemieniaj te umysły, przemieniaj te serca, objawiaj im się na ich drogach, Panie, objawiaj i stawiaj ich, Panie, nam i dawaj nam tej mądrości, przydawaj tej wiary mądrości i aby nasze słowo, Panie, wychodziło do nich z mocą Ducha Świętego, abyśmy mogli Twoją mocą, Panie, dotykać te osoby, bo my sami z siebie właściwie nic nie zrobimy. Prosimy Cię o pomoc, o Twojego Ducha Świętego, o Ciebie, Panie, abyś nam wspierał, przydawał mądrości, przydawał odwagi. Prosimy Cię o to wszystko. Ukochany Ojcze, w imieniu Jezusa. Amen. Amen. Zapomnieliście o napomnieniu, które się zwraca do Was, jak do Synu, z Synu mój, nie chcę poszukania Pańskiego, ani nie upadaj na duchu, gdy on mógł świadczać. Bo to, co Pan mi mówię, tego każe i głoszczę każdego syna, którego przyjmuję. Jeśli znosicie karanie, to Bóg odchodzi się z Wami jak z synami. To gdzie jest syn, którego był ojciec i karał? A jeśli jesteście bez karania, które jest udziałem wszystkich, wtedy jesteście dzieci nieprawymi, a nie synami. Ponadto szanowaliśmy naszych ojców według ciała, chociaż nas starali, czyli daleko więcej niżśmy potem się ojcu duchów, aby żyć. Tamci bowiem tracili nas według swego uznania na krótki czas. Ten zaś czyni to dla naszego dobra, abyśmy mogli uczestniczyć w Jego świętości. Żadne karanie nie wydaje się chwilowo przyjemne, lecz bolesne. Później jednak wydaje błogi owoc sprawiedliwości tym, którzy przez nie zostali pani. Dlatego omdlałe ręce i omdlałe kolana znowu wyprostujcie, wyprostujcie ścieżki dla nóg swoich, aby to, co kromy, nie zboczyło, ale raczej uzdrowiło. Ze śmierć swego Syna, to wszystko, co Pan za nas. bądź uwielbiony, królu, bochenie, który z martwych stałeś i żyjesz. Za twoją drogocenną, świętą krew, którą obmyłeś od wszelkiego grzechu i brudu. Że to stanie się z nami, polituje za nami, że diabeł nie może oskarżyć twoich dzieci na obliczu ziemi, bo ty jesteś potężny, to masz wszystko w twojej głowie. I ty prowadzisz swój lud, jak przeprowadziłeś z Egiptu, tak prowadzisz do końca, aż nas weźmie do siebie. Uwielbiam Cię, Ojcze, kochany, za wszystko, co czynisz dla nas. Bądź Tobie wieczna chwała, Ojcze, i tak prosimy Cię, Boże. Najdroższy Ojcze, no za tymi, którzy gdzieś zostali poranieni, odrzuceni, nienawidzeni, gdzieś w więzieniach, czy w lochach, czy w komorach, czy Boże, kochany, upomnij się o nich. Wyprowadź ich, przyprowadź ich na Twoje stanowisko, byśmy mogli się cieszyć z litości i Twoje uratowane obce. Ukochany Panie, Ty leczysz wszystkie rany. Ty leczysz, Panie, kochany, żeby tylko z wiarą przyjąć jeszcze drugiego. Bądź Tobie chwała, Ojcze, kochany, do wszystko. Boże, najdroższy, tylko dziękować. Dziękować, Panie, najdroższy. Proszę Cię dziękować, bo tylko mamy Ciebie, jedynego, prawdziwego Boga, który tak u nas umiłuje. Uwielbiam Twoje święte imię. Uwielbiam Twoje słowo, rozkoszuję się pod Tobą, kochany. Dzięki Ci za wszystko, Ojcze. Za Cię, kochany Ojcze, chwała Cię w imieniu Jezusa i Bogu Ciebie. Amen. Dziękujemy, Panie Jezu, za Twą obecność. Wszędzie tam, gdzie choćby dwóch lub trzech gromadzi się w Twoim imieniu, wzywa Twego imienia. Dziękujemy, że przez Twego Świętego Ducha mieszkasz w nas, mówisz do nas, prowadzisz nas. Wielbimy Cię za Twoje dzieło, które zacząłeś w nas i ufamy, będziesz pełnił aż do samego końca. Panie nasz, przemawiaj do nas. Prosimy, daj nam uszy do słuchania. Daj nam otwarte na Twój głos serca. Daj nam też mądrość z góry, aby rozumieć Twe słowo właściwie, aby żyć w prawdzie Twego słowa, aby dobrze wykorzystywać Twe słowo, nie aby walczyć z braćmi, siostrami, ale by budować Twoje królestwo, by uczyć się, jak żyć dla Ciebie, jak Tobie służyć, porzucać nasze błędne myślenie i zachowanie i życie. Iść tą drogą, którą Ty nam wyznaczasz. Mów do nas, Panie, i daj nam łaskę przyjąć Twe słowo i być Jego wykonawcami ku Twojej chwale. Amen. Amen. Kontynuujemy nasze rozważanie listu do Koryntian. Rozważanie działania Ducha Świętego w Kościele. W 12 rozdziale i 1 wierszu apostoł Paweł mówił, a co do duchowych spraw, co do duchowych kwestii, bracia, nie chcę, abyście pozostawali w niewiedzy czy w nieświadomości. W niektórych przekładach tam macie wstawione słowo dary, co do duchowych darów, ale tam w oryginale nie ma tego słowa. Ono oczywiście pojawia się później w kontekście tego 12 rozdziału, jak również w 14 rozdziale, ale zarówno w tym wierszu, jak i w pierwszym wierszu 14 rozdziału tego słowa dary nie ma. Apostoł Paweł mówi tutaj o czymś więcej niż tylko darach. Mówi w ogóle o tych sprawach dotyczących działania ducha w Kościele. Mówi o tych kwestiach dotyczących duchowego życia i doświadczania duchowego działania. W 14 rozdziale i w pierwszym wierszu mówi: zabiegajcie o miłość, starajcie się też usilnie o to, co duchowe. Czyli nasze chrześcijańskie życie to nie jest tylko doktryna, to nie jest tylko zrozumienie jakichś prawd i uznanie, że tak, tak jest, tak? Mamy jakieś tam nauki, mamy jakieś ortodoksyjne przekonania i zgadzamy się, podpisujemy się i to jest to. To jest jakaś część chrześcijaństwa. Bardzo ważna część. Zrozumienie, poznanie prawdy. Ale życie chrześcijańskie to życie duchowe. To życie, które sam Bóg wnosi, wlewa w nas przez swojego Świętego Ducha. I bez tego, jeśli nie mamy duchowego życia, duchowego poznania Boga, duchowych przeżyć, duchowych darów, to jesteśmy po prostu religijnymi ludźmi. Życie duchowe zaczyna się dzięki działaniu Ducha Świętego w nas i tak też ma trwać, i tak też ma się dalej rozwijać. Dlatego Paweł mówi, żebyśmy się starali usilnie o to duchowe życie, o te duchowe doświadczenia, o pełnię ducha w nas. I o tym chciałbym dzisiaj mówić. Zanim jeszcze wejdziemy w szczegółowe rozważanie tego 14 rozdziału, chciałbym, żebyśmy bracia i siostry zastanowili się nad istotą duchowego życia i nad tą kontrowersyjną kwestią chrztu w Duchu Świętym. Czym jest chrzest w Duchu Świętym? Jak Biblia pokazuje nam to zagadnienie? Otwórzmy na chwilę jeszcze raz drugi rozdział Dziejów Apostolskich i przyjrzyjmy się króciutko temu, co wydarzyło się w dzień Pięćdziesiątnicy. Gdy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, byli wszyscy zgromadzeni jednomyślnie na tym samym miejscu. Wcześniej z pierwszego rozdziału widzimy, że było tam przynajmniej 120 osób, które modliły się w górnej izbie, oczekując obietnicy, którą Pan Jezus im złożył, że po niewielu dniach zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym, czy raczej w Duchu Świętym. Tam w każdym tym przypadku, gdzie to wyrażenie występuje, w języku greckim jest małe słowo en, które oznacza w. Będziecie ochrzczeni w Duchu Świętym. W niektórych przekładach, znowu chyba na zasadzie ukłonu w stronę katolicyzmu, jest tłumaczenie ochrzczeni Duchem Świętym, tak jak ochrzczeni wodą, zamiast ochrzczeni w wodzie, co jasno mówi o zanurzeniu, a nie o jakimś pokropieniu, polaniu. Podobnie niektórzy tłumaczą ochrzczeni Duchem Świętym, ale wszędzie w Grece jest ochrzczeni w Duchu Świętym. Zanurzenie, bo to słowo chrzcić znaczy zanurzać, a więc nie można zanurzać czymś, można tylko zanurzać w czymś, czy tutaj w kimś, tak, jeśli mówimy o Duchu Świętym. Czyli mówimy o zanurzeniu w Duchu Świętym. I te 120 osób było tam zgromadzone, jednomyślne, i w drugim wierszu czytamy, że nagle powstał z nieba szum, jakby nadchodzącego gwałtownego wiatru i napełnił cały dom, gdzie przebywali, i ukazały im się rozdzielające się języki, jakby ognia, także spoczął na każdym z nich i napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym i zaczęli mówić innymi językami, tak jak Duch dawał im się wypowiadać. I w zeszłym tygodniu, czy raczej to już było 3 tygodnie temu, ostatnim razem, gdy omawialiśmy ten fragment, dzieliłem się moim w miarę świeżym zrozumieniem tego, jak to można interpretować. Rozumiem, że jest to bardzo możliwa i mnie przekonywująca interpretacja, że uczniowie, tak jak tutaj czytamy, zostali napełnieni Duchem Świętym, mówili innymi językami, tak jak im Duch poddawał, natomiast słuchacze słyszeli to w swoich językach. Oni, to, co oni wypowiadali, rozumieli. Oczywiście nie jestem dogmatyczny, że to dokładnie tak było. Rozumiem, że są inne, równie wiarygodne możliwości interpretowania tego, i dziękuję tym wszystkim z was, czy innym, którzy nas słuchają, i którzy pisali, dzwonili do mnie i dzielili się innymi możliwościami interpretacji tego fragmentu. I ja nie zamierzam absolutnie toczyć jakichś bojów i upierać się, że to jest jedyne właściwe zrozumienie. Podzieliłem się tym jako czymś, co wydaje mi się mieścić w tym rozumieniu tego, co ten fragment opisuje, Ale oczywiście nie twierdzę, że jest to jedyne właściwe zrozumienie. Niektórzy tłumaczą to w ten sposób, że oni mówili jednocześnie wszyscy, 120 osób, w różnych językach. Każdy z nich mówił jakimś innym, zwykłym, ludzkim językiem, a Duch Święty w cudowny sposób sprawił, że te tysiące ludzi, które tam były zgromadzone i słuchały ich, w jakiś sposób były w stanie wyłapać z tego tłumu to, co było mówione. U Boga wszystko jest możliwe. Mogło tak być. Nie twierdzę, że tak nie było. Jeszcze inni twierdzą, że oni po kolei mówili razem w różnych językach, a więc najpierw mówili po aramejsku, potem po grecku, potem po tych różnych tam, wiecie, tych dialektach, które tam są, były wymienione. Czy możemy to wykluczyć? Nie sądzę, że możemy to wykluczyć, bo tam nie ma szczegółów, jak to się odbywało. Wydaje mi się to dziwne i raczej mało prawdopodobne, ale nie wykluczam. Jeżeli ktoś tak chce to rozumieć i tak to widzi, nie będę się o to spierał i walczył. Jeszcze jeden brat przesłał mi swój barwny opis tego, co się tam wydarzyło i przeczytam wam go, co on napisał. Napisał tak. Widzę różnorodny i różnobarwny tłum ludzi. Przepychanki, chaos, różne języki, kolory skóry, zapachy i ubiory, jak na ulicznym arabskim targu. Wychodzi 120 Żydów. Modlą się. Zstępuje Duch Święty. Ludzie widzą ognie na każdym z nich. Powstaje zamęt, strach, niedowierzanie, może jeszcze większy chaos. Uczniowie, widząc to, zaczynają głośno wołać, ale mówią innymi językami. Wcześniej nie znali tych języków, ale teraz przez Boży dar je znają. Następnie uczniowie rozchodzą się w tłum. Ludzie się dopytują, kłębią się pytania, prośby o wyjaśnienia. Uczniowie odpowiadają tym ludziom w ich narodowych językach. Stają się poliglotami, opowiadając wielkie dzieła Boże, na przykład po grecku, potem po aramejsku, po hebrajsku, w różnych dialektach, po kolei. A więc widzicie, ludzie czytają ten fragment i w różny sposób sobie wyobrażają, co tam się wydarzyło. I te i jeszcze inne możliwe interpretacje próbują wyjaśnić to cudowne wydarzenie Pięćdziesiątnicy, czy dobrze, czy nie, to gdybyśmy tam byli, to byśmy wiedzieli. Ale mamy tylko ten krótki, zwięzły opis Łukasza, który możemy różnorako interpretować, ale chyba nie jest istotą to te wszystkie techniczne szczegóły, jak to się odbywały. To, co jest pewne, co jest jednoznaczne, to to, że Bóg zrobił coś cudownego. Coś, co jest przeciwieństwem, można powiedzieć, tego, co wydarzyło się, gdy ludzie budowali wieżę Babel. Tam, w zbuntowanej ludzkości przeciwko Bogu, która się zjednoczyła, Bóg pomieszał ich języki tak, że nie mogli się ze sobą porozumieć. A tutaj, do zjednoczonych w modlitwie, Duch Święty przychodzi i pomiesza ich tak języki, że rozumieją się ze wszystkimi, którzy przybyli z innych stron. W Jerozolimie w dniu Pięćdziesiątnicy Duch Boga zstąpił na uczniów Pana Jezusa i udzielił im zdolności językowej, dzięki której ludzie różnych języków mogli rozumieć słowa o wielkich Bożych dziełach. Niektórzy interpretują to jako forma ewangelizacji, że oni ewangelizowali, głosili Ewangelię w ten sposób i niektórzy idą dalej i twierdzą, że później oni to samo robili w różnych obcych ziemiach, na co nie mamy żadnych dowodów. Ja jestem bardziej przekonania, że to wyrażenie mówić o wielkich dziełach Bożych oznacza wychwalać Boga, wywyższać Boga. Takie wyrażenia znajduje w psalmach. Psalmiści mówią o wysławianiu Boga za jego wielkie dzieła I wydaje mi się, że o tym tu jest mowa, że oni wielbili Boga, mówili o Jego cudownych dziełach, chwaląc Go, wywyższając Go. To zresztą też jest zgodne z tym, co apostoł Paweł mówi o darze mówienia językami w 14 rozdziale listu do Koryntian, gdzie pokazuje, że ten dar jest darem do uwielbiania Boga, dziękowania Bogu, komunikacji z Bogiem. To był bez wątpienia wyjątkowy i myślę niepowtarzalny fenomen wielojęzykowej komunikacji potwierdzającej spełnienie proroczych zapowiedzi i nadejścia nowej ery ostatnich dni. Tak to wyjaśnia apostoł Piotr w 16 wierszu i kolejnych. Mówi, ale to jest to, co jest powiedziane przez proroka Joela. I tak będzie w ostatecznych dniach, mówi Bóg, wyleję z mojego ducha na wszelkie ciało, prorokować będą synowie wasi i córki wasze, a młodzieńcy wasi ujrzą widzenia, a starsi wasi będą śnić sny. I nawet na moje sługi i na moje służebnice w tych dniach wyleję z mojego ducha i będą prorokować. To ciekawe, że prorok Joel zapowiadał w ostatecznych dniach powszechne udzielenie Bożego Ducha całemu Bożemu ludowi, któremu miały towarzyszyć proroctwa, wizje i cudowne sny. Te wszystkie znaki i duchowe doświadczenia pojawiły się później w pierwotnym kościele, ale pierwszym nadprzyrodzonym zjawiskiem było coś zupełnie innego. Cud nadprzyrodzonej komunikacji. Napełnieni Duchem Świętym uczniowie w liczbie co najmniej 120 osób mówili obcymi językami, a spośród tysięcy słuchających ich ludzi z różnych stron świata wielu słyszało swoje własne języki i dialekty. I nie wdając się w spory o techniczne szczegóły tej cudownej komunikacji, zastanówmy się nad samym znaczeniem tego wydarzenia dla pierwotnego Kościoła, dla Kościoła wszystkich wieków i obecnego Kościoła. Z jednej strony mamy chrześcijan, którzy mówią, że to pierwsze, pierwotne wylanie Ducha Świętego było widoczną, spektakularną manifestacją tego, co od tamtej pory jest udziałem każdego nowonarodzonego chrześcijanina, który przez wiarę w Chrystusa staje się częścią Kościoła, na który zstąpił Duch Święty w Dzień Pięćdziesiątnicy i w którym ten Duch stale przebywa. Powołują się na słowa Piotra z jego wyjaśnienia, wiersz 38 i 39. Piotr powiedział do nich, upamiętajcie się i niechaj każdy z was zostanie ochrzczony w imieniu Jezusa Chrystusa ze względu na odpuszczenie grzechów, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Dla was bowiem jest ta obietnica i dla waszych dzieci i dla wszystkich, którzy są z dala, ilu ich powoła Pan, Bóg nasz. A więc mówią, zobaczcie, jeżeli się opamiętasz, i w razie opamiętania dasz ochrzcić w imieniu Jezusa Chrystusa, to Piotr obiecuje, że otrzymasz dar Ducha Świętego. Czyli mówią, to jest automatyczne, jeżeli się opamiętujesz i w razie wiary dajesz się ochrzcić. Otrzymujesz dar Ducha Świętego i go masz. Gdyż ta obietnica, mówi, jest dla was, wy jej doświadczacie, czy możecie doświadczyć, dla waszych dzieci i dla wszystkich, którzy są z dala. A więc opierając się na tych wierszach, niektórzy chrześcijanie argumentują, że otrzymanie Ducha Świętego jest natychmiastową konsekwencją wiary w Chrystusa Pana. Piotr oczywiście tutaj mówi o chrzcie, ale to wcale nie oznacza, że ustala jakąś sztywną kolejność, że Duch Święty jest udzielany dopiero podczas chrztu wodnego. W 10 rozdziale Dziejów Apostolskich widzimy Piotra, który głosi Ewangelię w domu Korneliusza. I Duch Święty, może siostry, potem podyskutujemy na Agapie razem jeszcze. Ja chętnie z wami też podyskutuję. Także na razie posłuchajmy, a potem będziemy dyskutować. Zaczniemy wszyscy naraz dyskutować. Teraz to donikąd nie zajedziemy. Widzimy w 10 rozdziale apostoła Piotra, który zwiastuje Ewangelię w domu Korneliusza. I oni słuchając, wierzą i natychmiast wierząc, zstępuje na nich Duch Święty i zaczynają również mówić językami, które najprawdopodobniej, tak się wydaje, uczniowie rozpoznają jako prawdziwe języki. Tak samo jak oni mówi, to się z nimi tak samo stało jak z nami w ten Dzień Pięćdziesiątnicy. Zaczęli mówić najprawdopodobniej językami, które oni rozumieli. To oczywiście nie jest pewne, nie jest jednoznaczne, ale tak można wnioskować z tego, jak później Piotr opisuje to wydarzenie innym Żydom, że dokładnie to samo się stało, a wiemy, co się stało w Dzień Pięćdziesiątnicy, że to były języki, które były rozumiane przez tych, którzy słuchali. Takie to było zjawisko. Ale widzimy tutaj, że to napełnienie Duchem Świętym poprzedzało chrzest. Dopiero wtedy Piotr powiedział, któż może odmówić im chrztu, jeżeli sam Bóg ich już ochrzcił w swoim duchu. I dalej ich ochrzcili. Podobnie było z Saulem z Tarsu, do którego przyszedł Ananiasz, w 9 rozdziale o tym czytamy, Dziejów Apostolskich. Ananiasz przyszedł do niego, włożył na niego ręce i rzekł: bracie Saulu, Pan Jezus, który ci się ukazał w drodze, jaką szedłeś, posłał mnie, abyś przejrzał i został napełniony Duchem Świętym. I natychmiast opadły z jego oczu jakby łuski i przejrzał. Wstał i został ochrzczony, rozumiem, w wodzie. A więc nie chodzi tutaj o jakąś sztywną kolejność, ale raczej o udzielenie Ducha Świętego każdemu, kto wierzy w Jezusa ku zbawieniu. I w rezultacie taka osoba daje się ochrzcić w wodzie. Ci, którzy tak wierzą, nie szukają kolejnego doświadczenia chrztu w Duchu Świętym, gdyż uważają, że chrzest w Duchu Świętym następuje w momencie nawrócenia, że wtedy człowiek jest zanurzony w Duchu Świętym. Cesacjoniści, którzy tak wierzą, nie oczekują żadnych cudownych manifestacji ani potwierdzeń napełnienia Duchem Świętym. Natomiast ci, którzy także uważają, że chrzest w Duchu Świętym następuje w momencie nawrócenia, ale wierzą w aktualność darów Ducha w całej erze Kościoła, nie tylko w pierwszym wieku, traktują wszelkie kolejne nadprzyrodzone duchowe doświadczenia, jak mówienie językami, wizje, prorokowanie, słowo wiedzy czy dary uzdrowień, nie jako następstwo odrębnego przeżycia chrztu w Duchu Świętym, ale jako przejawy działania Ducha, który już jest obecny w ich życiu od nawrócenia i nowonarodzenia z Ducha. Klasyczni zielonoświątkowcy i charyzmatycy twierdzą natomiast, że nawrócenie i nowonarodzenie to jest jedno doświadczenie, a chrzest w Duchu Świętym to kolejne, odrębne doświadczenie. Wskazują na miejsca w Księdze Dziejów Apostolskich, gdzie widzimy nowonawróconych, odrodzonych, wierzących ludzi, którzy nie otrzymali jeszcze Ducha Świętego, ale dzieje się to dopiero po modlitwie o nich i nałożeniu na nich rąk apostołów. Ponadto podkreślają konieczność potwierdzenia napełnienia Duchem Świętym przez mówienie niezrozumiałymi językami. Już nie takimi jak w Dziejach Apostolskich, które ludzie rozumieją, ale jakimiś niezrozumiałymi językami, jakimiś niezrozumiałymi sylabami, które ci ludzie wypowiadają w czasie rzekomego chrztu w Duchu Świętym. Opierając się na tych trzech miejscach z Dziejów Apostolskich, które omawialiśmy zeszłym razem, klasyczni zielonoświątkowcy, mówię o klasycznych, bo jest wielu innych zielonoświątkowców nieklasycznych, którzy tak nie rozumieją, ale mówimy tu o klasycznym ruchu zielonoświątkowym i tej klasycznej doktrynie zielonoświątkowej i charyzmatycznej też, klasycznej. Tak? Jest wielu charyzmatyków, którzy mają bardzo różne zrozumienie i różne pojęcie, ale tutaj mówimy o tym głównym nurcie. Według nich wszystkich mówienie językami jest koniecznym, widocznym dowodem niewidocznego napełnienia Duchem Świętym. Takie jest klasyczne stanowisko ruchu zielonoświątkowego i charyzmatycznego. Osobiście, możecie się z tym zgadzać lub nie, ale osobiście coraz bardziej skłaniam się ku stanowisku, że chrzest w Duchu Świętym, czyli zanurzenie w Duchu Świętym, następuje przy nawróceniu. Przy narodzeniu się na nowo z Ducha Świętego. Co wcale nie oznacza końca doświadczeń działania Ducha Świętego w życiu wierzącego człowieka. Jestem przekonany o potrzebie kolejnych doświadczeń obecności i mocy Ducha Świętego wraz z naszym duchowym wzrostem oraz nadprzyrodzonego obdarowywania do służby czy w konkretnych potrzebach, choćby jednorazowo. Nawrócenie człowieka i duchowe odrodzenie nie jest wynikiem ludzkiej decyzji i ludzkich starań bez działania Ducha Świętego. Myślę, że jesteśmy tego wszyscy świadomi. Pan Jezus w Ewangelii Jana w 3 rozdziale powiedział, że aby wejść do Królestwa Bożego, musimy się na nowo narodzić z Ducha Świętego. Nie ma innej możliwości ujrzeć nawet, czy wejść do Królestwa Bożego, jeżeli ktoś się nie narodzi na nowo z Ducha Bożego. A więc jak ktoś może narodzić się z Ducha Bożego i nie mieć tego Ducha? Jak ktoś może narodzić się z Boga i nie mieć w sobie Bożego życia? Ma czekać na kolejne doświadczenie. To czymże jest to pierwsze? Co jest jego źródłem i jaki jest jego efekt? Czytamy, że Duch Święty przekonuje świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. A więc dla mnie nie jest to dziwne, że Duch Święty działa w sercach ludzi niewierzących. Niektórzy, kwestionując tą moją interpretację z Dziejów Apostolskich z 2 rozdziału, śmieją się, mówiąc, tobie się, bracie, pomieszało. Duch Święty nie działał w tych niewierzących ludziach, w tych słuchających Żydach z różnych stron, ale działał w apostołach. Ja wierzę, że działał w jednych i w drugich. Nie widzę problemu, żeby Duch Święty działał w ludziach nawet nieodrodzonych. Czytamy, że to Duch działa właśnie w ludziach tego świata, przekonując ich o grzechu, sprawiedliwości, sądzie. Jest w stanie mówić do nich, jest w stanie uzdolnić ich do różnych rzeczy, do zrozumienia czegoś, do uwierzenia w coś, do doświadczenia czegoś. Nie widzę w tym żadnego problemu. To Duch Święty wzbudza w sercu człowieka zbawczą wiarę. Wiara, czytamy, nie jest z nas, ale jest to Boży dar. To Duch Święty uzdalnia nas do wiary w Jezusa Chrystusa. Za sprawą Ducha Świętego rodzimy się na nowo. Apostoł Paweł w liście do Rzymian w 8 rozdziale i 9 wierszu mówi, że kto nie ma Ducha Chrystusa, nie należy do Niego. Kiedy mówi Duch Chrystusa, to czy mówi o jakimś innym duchu, niż kiedy mówi o Duchu Świętym, niż kiedy mówi o Duchu Boga? Wiemy, że te wszystkie określenia opisują jednego ducha. Duch Boga, Duch Chrystusa, Duch Święty to jest jeden duch. Paweł mówi, że jeśli ktoś nie ma Ducha Chrystusa, nie należy do Niego. Czyli jeżeli baptysta uwierzył w Jezusa Chrystusa, nawrócił się, ale nie mówi językami, to powiemy, że nie ma Ducha Bożego? Że nie należy do Chrystusa? W pierwszym liście do Koryntian, w 12 rozdziale i 13 wierszu, apostoł Paweł mówi nam, czy mówi tam Koryntianom, ale my bierzemy to również do siebie, że w jednym duchu mówi, wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało. Tutaj też używa tego samego greckiego terminu, chrzest w duchu. Wszyscy w jednym duchu zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało. O czym tu mówi? Mówi tu o jakimś odrębnym przeżyciu, podczas którego ludzie zaczęli mówić językami? W kontekście absolutnie tego tam nie znajdziecie. Mówi o wierze w Chrystusa, dzięki której wszyscy zostaliśmy ochrzczeni przez Ducha w Jego ciało, w Jego Kościół. Mówi, czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni, i wszyscy zostaliśmy napojeni jednym duchem. To nie pozostawia dla mnie wątpliwości, że każdy, kto wierzy w Chrystusa, prawdziwie wierzy, zbawczo wierzy, nie tylko intelektem, ale z całego serca, dzięki działaniu Ducha Świętego w jego życiu, który go przekonuje o jego grzechu, o Bożej sprawiedliwości, o sądzie i o zbawieniu w Jezusie Chrystusie. Każdy, kto wierzy, doświadcza przemiany życia, doświadcza zrodzenia na nowo z Ducha Bożego i staje się świątynią tego Ducha. Ten Duch zamieszkuje go, ten Duch zostaje mu udzielony. Jestem przekonany, że Duch Święty zaczął działać w moim życiu i radykalnie zmienił moje życie, kiedy 5 sierpnia 1987 roku płakałem w baptystycznym namiocie i oddałem swoje życie Chrystusowi. Wyszedłem stamtąd innym człowiekiem, przemienionym przez Boga i pełnym Ducha Świętego. Z odwagą głosiłem innym Słowo Boże w sanatorium, w którym się znajdowałem. 2 tygodnie czy 3 tygodnie później pojechałem na zielonoświątkowy obóz i tam zacząłem mówić językami. Ale to nie znaczy, że przez te 2-3 tygodnie byłem pusty, nie miałem w sobie Ducha Świętego. Miałem w sobie niezwykłą radość, miałem w sobie przekonanie, że jestem dzieckiem Boga, że moje grzechy są przebaczone, że jestem nowym człowiekiem i Chrystus stał mi się najbliższy, jak nigdy dotąd. Apostoł Paweł w liście do Rzymian w 8 rozdziale od 14 wiersza mówi, ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Otrzymaliśmy ducha synostwa, w którym wołamy Abba, Ojcze. Ten to duch świadczy wespół z naszym duchem, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Ci z was, którzy przeżyli nowonarodzenie, ci z was, którzy nawróciliście się i doświadczyliście tej przemiany serc. Czyż od samego początku nie mieliście świadectwa Ducha w sobie, że jesteście dziećmi Bożymi? Czy musieliście czekać na to, żeby doświadczyć jakiegoś cudownego przeżycia i zacząć mówić innymi językami, żeby dopiero przekonać się, że jesteście dziećmi Bożymi? Apostoł Paweł w liście do Rzymian w 5 rozdziale i 5 wierszu mówi, miłość Boga jest rozlana w naszych sercach przez Ducha Świętego, który jest nam dany. I w końcu w 1 liście do Koryntian, 3 rozdziale i 16 wierszu, pyta się Koryntian, czy nie wiecie, że jesteście świątynią Boga i że Duch Boga mieszka w was? Czy mówi tylko do tych, którzy mówili językami? Czy mówi do wszystkich, którzy uwierzyli w Jezusa Chrystusa i zostali zrodzeni z Jego Ducha? Dalsza część tego listu do Koryntian wyraźnie pokazuje, że oni nie wszyscy mówili językami. Paweł mówi, chciałbym, żebyście wszyscy mówili językami. Co znaczy, że nie wszyscy mówili. Ale do nich wszystkich mówi, czy nie wiecie, że jesteście świątynią Ducha? A wcześniej mówi, przecież wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w Duchu i uczynieni częścią Jego ciała. Te i wiele innych fragmentów mówi nam, że nie ma chrześcijaństwa bez obecności i działania Ducha Świętego. Każdy prawdziwy, nowonarodzony chrześcijanin stał się mieszkaniem Ducha Świętego. Jest zanurzony, czyli ochrzczony w Duchu Świętym, napełniony Duchem Świętym, co wcale nie oznacza, że od samego początku ma doświadczenie wszystkiego, co Duch Święty ma do zaoferowania. W 4 rozdziale Dziejów Apostolskich czytamy o apostołach, którzy już wcześniej, w 2 rozdziale, zostali napełnieni Duchem Świętym, ale gdy tutaj zaczynają się prześladowania, oni gromadzą się z wierzącymi i modlą się i czytamy, że doświadczają ponownego napełnienia Duchem Świętym, aby z mocą i odwagą głosić Boże Słowo. A więc jak to jest? Otrzymali w 2 rozdziale, czy nie otrzymali? Potrzebowali znowu w 4 otrzymać, czyli co, już Duch Święty wyparował z nich? Już przestali mieć tego ducha? O co tu chodzi? Przecież tam zostali napełnieni, czyli już mieli tego ducha, to po co drugi raz mieli być napełniani? Tutaj jest pewien problem, że my czasami literalnie traktujemy pewne wyrażenia, które są obrazowe. Kiedy Biblia mówi, że Bóg wyleje ze swego ducha, to co Bóg literalnie mówi, że Bóg jest jakąś beczką pełną ducha i wylewa z siebie tego ducha jakiś płyn i udziela go nam? Oczywiście, że nie mówimy o tym, że Duch Święty jest jakąś substancją, której potrzebujemy, żeby nas nią napełnić. Duch Święty nie jest substancją. Duch Święty jest osobą. Ale Biblia używa takiego sformułowania, żeby nam coś zobrazować. To nie znaczy, że mamy jakiś poziom Ducha Świętego w sobie. Tak, ktoś ma 10% ducha, ktoś ma 20%, ktoś ma 15% czy 50% i tak dalej. I mamy być pełni, czyli 100% ducha. Czy w ten sposób to rozumiemy? Niektórzy tak rozumieją najwyraźniej. Z niektórymi rozmawiam, mam wrażenie, że tak myślą. Jakby to była jakaś substancja, której trzeba więcej w nas wlać. Oczywiście to są obrazy. Pan Jezus, kiedy mówi, że z waszych serc popłyną strumienie żywej wody, mówi o pewnym obrazowym, obfitym działaniu ducha w naszym życiu. Nie mówi, że duch jest jakimś strumieniem wody, czy jakąś substancją, która w nas wytryskuje faktycznie, fizycznie, gdzieś tryska z naszego wnętrza. To są obrazy, które nam pokazują, że On będzie objawiał się w naszym życiu, że On się będzie manifestował w naszym życiu. Że to nie będzie coś statycznego, że to nie będzie coś, że ty w to wierzysz i to masz i tego w ogóle nie doświadczasz. Ale tutaj mówimy o czymś, co się przejawia w twoim życiu, co się objawia, czego doświadczasz. O tym Jezus mówi. I tak samo tutaj, kiedy w Dziejach Apostolskich czytamy o napełnieniu duchem, to nie mówimy o pustych szklankach, do których wlewana jest woda. Czasami niektórzy kaznodzieje tak to ilustrują, ale to jest tylko ilustracja. Mówimy o przyjściu osoby, o przyjściu Boga do swojego kościoła, do swojej świątyni. I teraz pełnia ducha mówi o pełnym doświadczeniu działania tego ducha, o pełnym doświadczeniu mocy tego ducha, jaka możliwa jest w naszym życiu. W moim i twoim przypadku to może być coś innego, to może inaczej wyglądać. Ale to jest to, co Bóg ma dla ciebie w pełni. I o tym mówi pełnia ducha, żebyś ty i żebym ja doświadczał wszystkiego, co Bóg dla nas zamierzył i co może uczynić w naszym życiu przez swojego Świętego Ducha. O tym tu jest mowa. W Dziejach Apostolskich czasami czytamy o tym, że ten czy inny apostoł napełniony Duchem Świętym uczynił to czy tamto. Na przykład w 4 rozdziale, w 8 wierszu czytamy, że Piotr napełniony Duchem Świętym rzekł do przełożonych i starszych ludu. Czyli w tym momencie jakby został napełniony, żeby coś szczególnego tym ludziom powiedzieć. W Szczepan w 7 rozdziale, będąc napełniony Duchem Świętym, utkwiwszy wzrok w niebo, ujrzał chwałę Boga i Jezusa stojącego po prawicy Boga. A więc wygląda na to, że w tych przypadkach Piotr i Szczepan zostali w szczególny sposób uzdolnieni przez Ducha Świętego do powiedzenia czegoś w przypadku Piotra, czy zobaczenia czegoś w przypadku Szczepana. Podkreślam to, bracia, siostry, i to musimy rozumieć. Duch Święty nie jest substancją, którą można dosłownie napełniać ludzi, ale jest to obrazowe określenie obecności i działania Ducha Świętego, który jest osobą, jest Bogiem, który manifestuje swą obecność i moc w życiu Bożych dzieci. I my mamy szukać pełni tego objawienia, pełni tego doświadczenia. Wróćmy do pierwszego listu do Koryntian. Jeszcze do 12 rozdziału. Zobaczmy, jak tutaj apostoł Paweł opisuje tą różnorodność przejawiania się Ducha w życiu wierzących ludzi, w jego kościele. 1 Koryntian, 12 rozdział, 7 wiersz. A każdemu, zauważcie, każdemu, nie niektórym, ale mówi każdemu w kościele, każdemu zrodzonemu na nowo, każdemu dawany jest przejaw Ducha, czyli jest jeden Duch, który mieszka we wszystkich, ale przejawy są różne. Manifestacje tego Ducha, działanie tego Ducha jest różnorakie. Nie jest takie samo we wszystkich. Każdemu dawany jest przejaw Ducha ku wspólnemu pożytkowi. To jest cel, który musi nam przyświecać w szukaniu obecności i pełni Ducha Świętego. Nie tylko nasza własna korzyść, ale wspólny pożytek. To jest główna myśl 12, 13, 14 rozdziału pierwszego listu do Koryntian. Jak Bóg działa w Kościele dla dobra Kościoła przez różnych ludzi. I jak my, kiedy skoncentrujemy się na sobie, możemy to zniszczyć. Kiedy brak nam miłości, 13 rozdział, albo gdy skupiamy się na jakimś jednym darze, który nas samych w jakiś sposób eksponuje i nas samych czyni w naszych oczach bardziej duchowymi, 14 rozdział. Paweł mówi, każdemu dawany jest przejaw Ducha ku wspólnemu pożytkowi. Istotnie bowiem, jednemu przez Ducha dane jest słowo mądrości, a innemu słowo poznania, według tego samego Ducha. A innemu wiara w tym samym Duchu, a innemu dary uzdrowień w tym samym Duchu, a innemu dzieła mocy, a innemu prorokowanie, a innemu rozróżnianie duchów, a innemu rozmaite rodzaje języków, a innemu tłumaczenie języków. A to wszystko sprawia jeden i ten sam Duch, rozdzielający stosownie każdemu, jak On chce, nie jak my chcemy, nie jak my uważamy, że powinno być, nie że wszyscy będą mówić językami. Paweł tutaj mówi, Duch rozdziela stosownie jak chce, jednemu daje taki, innemu taki. Z tego fragmentu jasno wynika, że nie wszyscy mają moc uzdrowień, dary uzdrowień, nie wszyscy prorokują, nie wszyscy rozróżniają duchy, nie wszyscy mają różne rodzaje języków i nie wszyscy je tłumaczą, ale mówi tylko ci, którym Duch według własnego uznania udzieli takiej możliwości, takiej mocy. Dalej, 29 rozdział, Paweł zadaje właśnie takie pytania, mówi, czy wszyscy są apostołami, czy wszyscy są prorokami, czy wszyscy są nauczycielami, czy wszyscy mają przejawy mocy, czy wszyscy mają dary uzdrowień, czy wszyscy mówią językami, czy wszyscy je tłumaczą, jaka jest odpowiedź? Macie wątpliwości, jaka jest odpowiedź? Odpowiedź jest oczywista. To są pytania retoryczne. Oczywiście nie wszyscy. Nie wszyscy. Ten 12 rozdział listu do Koryntian przekonuje mnie, że można być ochrzczonym w Duchu Świętym, można być zanurzonym w Duchu Świętym, napełnionym Duchem Świętym bez mówienia językami. Gdyż to Duch Święty rozdziela dary stosownie tak, jak chce. I ewidentnie wiersz 30 świadczy, że nie wszyscy napełnieni Duchem Świętym chrześcijanie mówili wtedy innymi językami i że będą później mówić. Problem z takim założeniem, że mówienie innymi językami jest dowodem napełnienia Duchem Świętym, jest dwojaki. I jest to poważny problem. Po pierwsze, w moim zrozumieniu jest to niezgodne z nauczaniem Słowa Bożego, niezgodne z nauczaniem apostoła Pawła z 12 i 14 rozdziału pierwszego listu do Koryntian odnośnie tego daru, który ewidentnie nie jest udzielany wszystkim chrześcijanom, którzy stali się świątynią Ducha Świętego przy nowym narodzeniu z Boga. Wielu chrześcijan w kręgach charyzmatycznych, którzy nie mówią językami, czują się wierzącymi drugiej kategorii. Trapią się i nie rozumieją, dlaczego Bóg nie chce dać im tego daru. Czy nie są godni? Czy coś źle robią? Za mało proszą? Wielu w konsekwencji neguje czy podważa szczerość swojego nawrócenia i swoje zbawienie. I to jest wielka szkoda, jaką wyrządzamy tym ludziom. Wielka krzywda. Dlatego, że nie mówią innymi językami, myślą, że są chrześcijanami drugiej kategorii. Albo w ogóle zastanawiają się, czy w ogóle są chrześcijanami. Nie brakuje też charyzmatyków, którzy z politowaniem mówią o niecharyzmatykach i wyraźnie zaliczają ich do chrześcijan niższej kategorii. Z drugiej strony oczywiście mamy wojujących cesacjonistów, którzy widzą w charyzmatykach tylko duchowe zagrożenie i opętanie demoniczne, co sprawia, że podział między braćmi w Kościele ciągle się pogłębia. Po drugie, mówienie językami polegające na wypowiadaniu niezrozumiałych przez nikogo słów jest trudne do weryfikacji. Co to jest? Skąd to jest? To, co wydarzyło się w drugim rozdziale Dziejów Apostolskich w Dniu Pięćdziesiątnicy, że jedni mówili obcymi językami, a inni to rozumieli, to jest nie do podrobienia. Jeśli coś takiego ma miejsce, to wiemy, że to jest Duch Święty. Jeżeli coś takiego się dzieje, no to wiemy, że człowiek nie jest w stanie czegoś takiego wyprodukować. Natomiast mówienie językami polegające na wypowiadaniu niezrozumiałych przez nikogo słów można bardzo łatwo podrobić. Bardzo łatwo. Tłumy, dosłownie, tłumy nieodrodzonych rzymskich katolików mówi niezrozumiałymi sylabami, które nazywa się mówieniem językami. Jeśli macie wątpliwości, mogę wam podać dwa tytuły filmów, które możecie sobie obejrzeć na YouTubie. Po polsku, w polskich kościołach rzymskokatolickich, gdzie ludzie uczą się mówić językami i mówią. Bardzo szybko. Jest taki film zatytułowany Dar języków, modlitwa w językach, ojciec Daniel. I drugi film, jak zacząć się modlić językami. Ojciec Remigiusz Recław. I w internecie można znaleźć wiele poradników i instruktaży, jak zacząć mówić językami. Nie tylko dla chrześcijan, również dla niewierzących. Każdy może mówić językami. I kto chce, mówi. Można się tego nauczyć. Wystarczy tylko przełamać wstyd, przestać logicznie myśleć i zacząć wypowiadać jakiekolwiek sylaby. Tak to generalnie wygląda. Niektórzy, bardziej duchowi, sugerują powtarzanie w kółko alleluja, alleluja, alleluja, alleluja, aż ci się język pomiesza. Albo abba, abba, abba, abba, abba. Albo chwała Panu, chwała Panu, chwała Panu, chwała Panu, aż ci się język pomiesza i zaczniesz mówić jakieś inne sylaby. I wtedy mówią, o, mówisz językami. Zaczął mówić językami. To nie, ja nie robię sobie żartów z nikogo, naprawdę. Nikt nie odczyta, że próbuję kogoś wyśmiewać. Ja boleję nad tym od lat. Widząc to, widziałem to w wielu miejscach. Nie wymyślam niczego i nie atakuję nikogo. Ale po prostu boleję nad tym, co się dzieje. Do jakiego poziomu zostało to sprowadzone? Jakim pośmiewiskiem to się stało? Jakim źródłem sporów, kłótni? Nad tym boleję. Więc nie mówię tego z kpiną, nie mówię tego, żeby być krytykantem, czegoś, z czym się nie zgadzam, ale mówię to, co widzę. Dzielę się tym, co sami możecie obejrzeć i sprawdzić i zobaczyć, co się dzieje. Inni mówią, powtarzaj za mną. Powtarzaj za mną. I wypowiadają jakieś sylaby i uczeń powtarza. A potem mówią, no już potrafisz, teraz ty sam mów. No i jak oni parę razy powtórzyli jakieś sylaby, no to potrafią powiedzieć jakieś swoje, czy tamte, które przed chwilą powtarzali. Najczęściej jednak wygląda to w ten sposób, że ci, którzy posiadają już taką zdolność spontanicznego wypowiadania niezrozumiałych sylab, robią to na głos, a inni słuchając tego, zaczynają ich naśladować. I jeśli nie są zbyt nieśmiali, to zaraz sami mówią językami, na zasadzie naśladownictwa tego, co słyszą. Jednak zauważmy, że we wszystkich przypadkach w Księdze Dziejów Apostolskich ludzie zaczynają mówić językami spontanicznie, pod wpływem bezpośredniego działania Ducha Świętego. Nikt nikogo nie instruuje, co ma mówić i nie czytamy, żeby apostołowie mówili językami nad tymi, którzy otrzymywali ten dar. Dlaczego więc coś takiego robi się dzisiaj? Dlatego, że dzisiaj żyjemy w czasie wszystkiego szybko, wszystkiego od razu. Nie chcemy czekać na Pana. Nie chcemy pościć, nie chcemy modlić się, nie chcemy szukać Go, ale chcemy po prostu przyjść i dostać na tacy. Chcemy wszystko szybko, chcemy wszystko od razu. Taki jest współczesny Kościół. Niech ktoś położy na mnie ręce i niech moje wszystkie problemy się rozwiążą. Niech ktoś wypowie zaklęcie chrześcijańskie i niech wszystko odejdzie i niech wszystko Boże przyjdzie. Bez mojej pokuty, bez mojego szukania Boga, bez mojego oczyszczania życia, bez mojego szukania Pana, tylko po prostu ciach, szybko dodawajmy. Więc chrześcijanie i mają się różnych sposobów, żeby szybko dać, żeby szybko coś przeżyć, żeby szybko czegoś doświadczyć. I jakże często zadowalają się podróbką, nigdy nie doświadczając rzeczywistości. Dzisiaj wśród charyzmatyków wszelkiej maści obserwujemy różnorakie ludzkie wysiłki, aby ludzie wypowiedzieli kilka niezrozumiałych sylab i kiedy to się uda, wszyscy się cieszą, że kolejne osoby zostały ochrzczone w Duchu Świętym. Ja kiedyś z tego też się cieszyłem i sam brałem udział w takich krzykliwych modlitwach nad ludźmi. Ale z czasem, widząc efekty tego, widząc jak ludzie, którzy zaczęli mówić niezrozumiałymi sylabami, kilka dni później, czy nawet czasami no, dni, tygodni, różnie, już w ogóle nic nie chcieli mieć nic do czynienia z Bogiem. Nie byli w ogóle zainteresowani Słowem Bożym, społecznością z wierzącymi. I nie mogłem zrozumieć, co się stało. Przecież oni mówili językami, przecież zostali napełnieni Duchem Świętym. co jest grane, że oni nawet teraz patrzą na mnie i mówią, weź mi, już nie gadaj o tym Jezusie. Nie rozumiałem tego. Trapiłem się tym. Ale widziałem wielu ekstrawertyków, którzy bez problemów zaczynali mówić językami. Kiedy tylko usłyszeli, jak my się modlimy, oni od razu też zaczynali się modlić. Natomiast introwertycy mieli i nadal mają wielkie problemy, by zacząć mówić językami. Czyżby Duch Święty faworyzował ekstrawertyków, a nie mógł napełnić introwertyków? Czy może mamy do czynienia ze zwykłymi ludzkimi psychologicznymi zagadnieniami? W minionym tygodniu rozmawiałem z jednym bratem ze zboru z Krotoszyna, który zadzwonił do mnie i dzielił się swoimi rozterkami na temat jego przeżycia chrztu w Duchu Świętym i mówienia językami. Mówi, tak, modlili się o mnie, tam wszyscy, mówię, modlą się, krzyczą językami. Mówi, no ja też zacząłem mówić, ale mówi, ja nie wiem, co to było. To nic nie wniosło w moje życie. Wątpię, że to w ogóle o to chodzi. 2 czy 3 tygodnie temu zadzwonił inny brat z Łomży, który 5 lat temu nawrócił się po wyjściu z więzienia. Jest gorliwym chrześcijaninem. Naprawdę, te parę minut, które spędziliśmy w rozmowie, tak, tyle jestem w stanie oczywiście to ocenić przez rozmowę telefoniczną, ale składał mi swoje świadectwo i widziałem, z jaką gorliwością mówił o Chrystusie, o dzieleniu się Ewangelią z innymi. I mówi tak, wiesz co, no już zacząłem w końcu mówić tymi językami, żeby dali mi spokój, bo po prostu w kółko mnie nagabują, żebym mówił językami, żebym przeżył chrzest duchu. No to mówi, w końcu zacząłem mówić. Coś tam z siebie wybełkotałem, mówi, no i już wszyscy szczęśliwi, już wszystko jest okej. I takich sytuacji można by mnożyć. Ludzi, którzy pod wpływem namów, presji, poczucia winy, w końcu wyduszają z siebie jakieś sylaby, ale nie doświadczają przy tym żadnego zbudowania, żadnej radości, żadnej duchowej korzyści. I wielu, którzy rzekomo mówią językami, nie wykazuje żadnych innych oznak pełni Ducha Świętego, jak radość, odwaga w dzieleniu się Ewangelią, gorliwość w modlitwie, pragnienie Bożego Słowa, umiłowanie braci i sióstr w Chrystusie. Czy zadowala nas to, że ktoś zacznie mówić jakieś niezrozumiałe dla nas, dla nikogo innego słowa? I dla nas jest to niezbite potwierdzenie, że ktoś naprawdę przeżył chrzest Duchu Świętym, kiedy nie widzimy żadnego innego owocu, żadnych innych rezultatów? Czy na tym chcemy poprzestać? Czy do tego chcemy dążyć? Czy tego chcemy szukać? Pomijając wszelkie charyzmatyczne skrajności, jak niekontrolowany śmiech, przewracanie się, tarzanie się, wydawanie zwierzęcych odgłosów i tym podobne ekscesy, jestem przekonany, że wiele z tego, co dzisiaj nazywa się pełnią Ducha Świętego, nie jest niczym więcej niż tylko ludzką produkcją bezładnych sylab. I to samo w sobie nie musi być szkodliwe czy niebezpieczne. Nie zrozumcie mnie źle. To nie znaczy, że ci, którzy to robią, to są jacyś niebezpieczni i to im zaszkodzi. Nie sądzę, że im to zaszkodzi, tak jak niezrozumiałe gaworzenie niemowląt nie jest niczym szkodliwym. Natomiast problem leży w tym, że jeśli mamy podróbkę, to nie szukamy tego, co jest prawdziwe. Tu jest wielki problem. Wielu ludzi w emocjach wypowie parę niezrozumiałych sylab i uważa, że na tym polega pełnia Ducha Świętego, i nie szukają niczego więcej. Całe ich duchowe doświadczenie zamyka się i kręci się wokół ciągłego powtarzania kilku niezrozumiałych sylab czy zwrotów. Natomiast apostoł Paweł przestrzega nas przed ignorancją w sprawach dotyczących działania Ducha Świętego, bo jeśli jesteśmy ignorantami w tych sprawach, to można nam różne rzeczy wmówić. Można nas oszukać i można nas w maliny wprowadzić. Paweł mówi, nie chcę, bracia, abyście nie byli nieświadomi tych rzeczy duchowych. Musimy wiedzieć, że to jest coś więcej niż tylko jakieś zewnętrzne rzeczy, które robimy. To musi być coś głębszego, to musi być coś prawdziwszego, to musi być coś przemieniającego nasze życie. Nie możemy być ignorantami w tych sprawach, to jest pierwsza rzecz. A po drugie widzimy, że wzywa nas do gorliwego zabiegania o te duchowe sprawy. A więc nie mamy się tego bać, nie mamy od tego stronić, dlatego że widzimy tyle jakichś dziwnych rzeczy, tylko dlatego, że widzimy te wszystkie ekscesy, tylko dlatego, że widzimy te negatywne przykłady, których dzisiaj jest pełno, można sobie zobaczyć w internecie, szaleństwa, które się dzieją w różnych charyzmatycznych zborach. I wielu ludzi ma tego tak dosyć, tak się tego boi, tak się tego wystraszyli, że w ogóle nie szukają niczego z Duchem Świętym. Zadowalają się na samym czytaniu Biblii i mówią, ja nie chcę żadnego przeżycia, ja nie chcę żadnych języków, ja nie chcę żadnych proroctw, ja nie chcę żadnych darów ducha, bo widzę, co, do czego to prowadzi, widzę, jakie szaleństwa ludzie robią. Ale to jest dramatyczna skrajność. To jest odrzucenie dobrych, bożych rzeczy, które Bóg ma dla nas. I bracia i siostry, musimy się strzec tych skrajności. Musimy z ubolewaniem patrzeć na te złe rzeczy, które się dzieją, na te obłędne rzeczy, które mają miejsce w Kościele, na te podróbki, które szybko, łatwo można zdobyć, które szybko, łatwo można dostać, ale które nic nie wnoszą i nic nie zmieniają w życiu chrześcijan. Musimy być tego świadomi i w to nie wchodzić i od tego trzymać się z dala. Ale z drugiej strony nie bać się działania Ducha Świętego. Nie negować darów Ducha Świętego, ale modlić się o to, co jest prawdziwe. Szukać Pana, szukać pełni Jego Ducha. Do tego jesteśmy wzywani, żeby zabiegać gorliwie o te duchowe sprawy. Więc ja osobiście jestem całym sercem za pełnią Ducha Świętego w każdym z nas i w całym Bożym Kościele. Osobiście wierzę w aktualność wszystkich darów Bożego Ducha i chciałbym, naprawdę chciałbym, tak jak apostoł Paweł, abyśmy wszyscy mówili językami, a jeszcze bardziej, abyśmy wszyscy prorokowali. W mocy Ducha mówili zbudowanie, zachętę i pocieszenie. A więc, bracia i siostry, nie straszę was ani nie zniechęcam was, ale muszę mówić o tych negatywnych rzeczach, żebyśmy się nie dali okłamać. Ja mam nadzieję, że tutaj nie ma takich spośród nas, może są, nie wiem, nie, jesteśmy tutaj z różnych społeczności, więc pewnie mamy różne doświadczenia, różne rzeczy widzieliśmy, w różnych rzeczach braliśmy udział. Jeszcze nie wszyscy powiedzieliśmy sobie, jak to z nami było i co żeśmy przeżyli. Ale bracia i siostry, chciałbym nas zachęcić do szukania pełni Ducha Świętego w naszym życiu przez gorliwą modlitwę, regularne karmienie się Bożym Słowem i wzajemną społeczność z ludźmi pełnymi Ducha Świętego. Nie zatrzymujmy się na jakimś jednym darze, ani nie skupiajmy się na jakimś jednym darze, ale szukajmy pełni, o której mówi Pan Jezus, o tych strumieniach żywej wody, które wytryskują z naszych serc ku życiu wiecznemu. Szukajmy własnego zbudowania, ale jeszcze bardziej tych darów, które służą całemu zborowi, pożytkowi całego Kościoła. Nie dajmy się nabrać na tanie podróbki, ale bądźmy gorliwi w szukaniu prawdziwych doświadczeń życiodajnej mocy Ducha Świętego. Oczyszczajmy się z wszelkiego grzechu i strońmy od pospolitych, bezowocnych zajęć, abyśmy mogli być naczyniami do celów zaszczytnych. To jest cena, którą musimy zapłacić, jeśli chcemy być w domu Bożym tymi cennymi naczyniami, w których Duch Święty będzie mieszkał i obficie się przejawiał. Paweł pisze do Tymoteusza, jeżeli ktoś zachowa się od tych rzeczy pospolitych, nie tylko grzesznych, ale tych pospolitych, tych, które nie przynoszą duchowego pożytku, tych, które rozpraszają nas, tych, które odciągają nasze serca od Bożego Królestwa i Jego sprawiedliwości. tych, które zmącają wodę życia w naszych sercach. Paweł mówi, jeśli ktoś się powstrzyma od tych rzeczy pospolitych, wtedy będzie naczyniem do celów zaszczytnych. I do tego chciałbym was, bracia i siostry, zachęcić i na nowo będę was do tego zachęcał, abyśmy szukali pełni Ducha Świętego w naszym życiu. Modlili się o pełnię Ducha Świętego w tej społeczności. Modlili się o wylanie Bożego Ducha na Jego Kościół. Świadomi tego, że bez Niego nic nie możemy uczynić. Bez Jego obecności, bez Jego działania w naszych dobrych chęciach i wysiłkach nie możemy nic uczynić. Nic prawdziwego, duchowego, nic trwałego, nic wiecznego. Do tego wszystkiego potrzebujemy obecności Jezusa Chrystusa, który jest obecny dzisiaj w swoim Kościele przez swojego Świętego Ducha. I o to zabiegajmy gorliwie, bracia, siostry. Zabiegajmy dla siebie i módlmy się o siebie wzajemnie. Módlmy się o ten zbór, módlmy się o Kościół, żeby był pełen Ducha Świętego, prawdziwego ognia z nieba, prawdziwej radości, pokoju, miłości, mocy Ducha Świętego, żeby Duch Święty rozdzielał i nam, tak jak sam uzna, swoich darów, żebyśmy oglądali Jego działanie i wielbili naszego Boga pośród nas. To jest moje gorące pragnienie, moja modlitwa. Zachęcam was, bracia, siostry, byśmy się wszyscy do niej przyłączyli. Powstańmy, proszę. Kochany Panie, Ty obiecałeś udzielić swego Ducha tym, którzy Cię proszą. Ty obiecałeś zanurzyć nas w Twoim Duchu. Obiecałeś to swoim uczniom i Piotr obiecuje, że ta obietnica jest dla wszystkich z dala, których Pan Bóg powoła. Ufamy, że i my jesteśmy w tym gronie powołanych. I wierzymy, że Jezus Chrystus jest ten sam, wczoraj, dzisiaj i na wieki. Obiecał, oto jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Pragniemy rzeczywistości Ducha Świętego w naszym życiu, w tym zborze, w Twoim Kościele. Panie, płaczemy i bolejemy nad tymi wszystkimi przejawami niewiary, przejawami ludzkiej głupoty, przejawami nieznajomości Twojego Słowa, gorliwości, której brakuje poznania. Ale Panie, nie chcemy pozwolić, by te negatywne przykłady zniechęciły nas od szukania tego, co obiecuje nam Twoje Słowo. Panie, pragniemy pełni Twojego Ducha Świętego w naszym życiu. Pragniemy tej duchowej rzeczywistości, Twojej obecności, Twojego działania według Twojej woli. Pomóż każdemu z nas szukać Ciebie, oczyszczać się od wszelkiego grzechu, oczyszczać się od tych rzeczy pospolitych, abyśmy byli naczyniami, w których będziesz mógł się objawiać w całej pełni, przez które będziesz mógł działać i rozkrzewiać Twoje królestwo tam, gdzie nas postawiłeś i tam, gdzie nas posyłasz. Prosimy w imieniu Pana Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela i Dawcy Ducha Świętego, nowego życia, tego, który chrzci w Duchu Świętym i w ogniu. Amen. Zachęcam jeszcze bracia, siostry do modlitwy. Dziękuję Ci, że jako Twoje dzieci możemy oczekiwać, że będziesz nas prowadził i abyśmy poddawali się Twemu prowadzeniu, abyśmy szukali Ciebie i byli pełni Ducha Świętego. i żeby nasze życie było święte i byśmy mogli być naczyniami do tych celów zaszczytnych. Dziękujemy, że dajesz nam wszystko, co jest nam potrzebne. I abyśmy to wzięli i dobrze wykorzystywali. Amen. Amen. Amen. Dzięki Ci, Panie, za Twoje słowo, które jest takim światłem dla naszych stóp, abyśmy, jak mamy chodzić, Panie, musieli nie potykać się te wszystkie. Napotykamy na naszej drodze. Panie, Twoje słowo jest prawdą. Trwa z pokolenia w pokolenie. Za Twojego Ducha, który objaśnia nam Twoje słowo, który wprowadza nas w Twoje słowo. Za Twoją mądrość, która nie jest zamieszaniem, ale jest pokojem. Za Twoje słowo, które jest dla nas wspaniałą pochodnią dla naszych stóp. Że możemy kroczyć po Twoich ścieżkach, Panie, i byśmy mogli, że możemy rozróżniać te duchy, które wprowadzają nas w błąd, które chciałyby nas wprowadzić w błąd. Dziękujemy Ci, Panie, za ten dar, który nam dały, za Twojego ducha, że Ty, Panie, nas pouczasz, że wprowadzasz nas w wszelką prawdę. Tak, Panie, proszę Cię, byś błogosławił nam, abyśmy jeszcze bardziej mogli wzrastać w poznaniu Ciebie, w poznaniu Chrystusa, aby wzrastać w Twojej łasce, Panie Jezu. Amen. Amen. Rzekł, bądź wola Twa. spójrz oto ran, krwawy ślad. Gdzie gwoździe wbił okrutny grzech, tak cierpiał Pan. Otwórzmy jeszcze na chwilę list do Kolosan. Otwórzmy, poproszę, jeszcze list do Kolosan, rozdział 3. Przeczytajmy pierwszych kilka wierszy. Jeśli więc, list do Kolosan, 3 rozdział, od 1 wiersza. Jeśli więc razem z Chrystusem powstaliście z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie Chrystus zasiada po prawicy Boga. Myślcie o tym, co w górze, nie o tym, co na ziemi. Umarliście bowiem i wasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu. Lecz gdy się Chrystus, nasze życie, ukaże, wtedy i wy razem z Nim ukażecie się w chwale. Jeśli, to jest wielkie jeśli razem z Chrystusem powstaliście z martwych, czy to jest naszym udziałem? Czy jesteśmy świadomi tego, że byliśmy martwi, chociaż żyliśmy? Zauważcie, że w tym fragmencie Paweł mówi o powstaniu z martwych, ale mówi też o śmierci, wiersz 3. Umarliście bowiem. Jak umarły może umrzeć? Ano może. Biblia mówi, że człowiek rodzi się w stanie grzechu i to nazywa duchową śmiercią. Chociaż żyje, nie żyje dla Boga, nie żyje przez Boga, nie żyje w Bogu. Chociaż w Nim żyjemy i w Nim poruszamy się, jak w innym miejscu apostoł Paweł mówi. On nie jest daleko od żadnego z nas, ale nie ma Go w nas. Kiedy się rodzimy na ten świat. Wszyscyśmy skażeni grzechem i pozbawieni Bożej chwały, Jego obecności, Jego mocy, Jego życia. I tacy martwi ludzie muszą umrzeć dla takiego życia. Muszą umrzeć dla życia dla siebie samych. Bo naturalny człowiek żyje dla siebie, nie żyje dla Boga, nie żyje dla chwały Boga. Naturalny człowiek, skażony grzechem, nieodrodzony duchowo, żyje dla siebie. I do takich ludzi Paweł tutaj przemawia, którzy tak żyli, ale umarli. Wiersz 3. Umarliście bowiem i wasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu. O czym tutaj mówi? Mówi, umarliście, no to jakże, mówi, wasze życie? Czasami ludzie, którzy próbują być literalni w innych miejscach, z czymś takim sobie nie poradzą. Jeśli tutaj zastosujemy literalność do tych wszystkich wierszy, to mamy kogiel-mogiel. Śmierć i życie, to wszystko jest tutaj w jakiś dziwny sposób przedstawione. Ale jeśli czytamy całe Słowo Boże, to rozumiemy, o czym Paweł tutaj mówi. Większość z nas, myślę, nie ma problemu ze zrozumieniem, o czym tutaj Paweł mówi. Kiedy mówi, że umarliśmy i nasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu. Wierzymy, że gdy Chrystus umarł na krzyżu, my dzisiaj, wierząc w Niego, razem z Nim umarliśmy. Nasze grzechy, nasze stare życie, nasza duchowa martwota pozbawiona chwały Bożej, to wszystko na krzyżu Golgoty w Jezusie Chrystusie zostało uśmiercone. Jego zaś zmartwychwstanie stało się naszym udziałem. I my umarliśmy dla naszego starego życia, aby teraz nowe, zmartwychwstałe życie w Jezusie Chrystusie prowadzić. I nie żyjemy już my, ale zauważcie wiersz 4. Chrystus, nasze życie. Paweł tutaj mówi, teraz naszym życiem jest sam Chrystus. Chrystus jest naszym życiem. Zmartwychwstały Chrystus. Tak, On umarł. Tak, On został złożony do grobu. Tak, jak zapowiedział, przez 3 dni i 3 noce Jego ciało spoczywało w grobie. Ale tak jak zapowiedział, po 3 dniach powstał z martwych i żyje. I śmierć nad nim już nie panuje. I Paweł mówi do wierzących ludzi, i wy umarliście bowiem. I wy już to stare życie, to życie pozbawione Bożej chwały zostało uśmiercone wraz z Chrystusem. A wasze obecne życie to życie w Chrystusie. To nowe życie, jeśli tylko z Chrystusem powstaliście z martwych. Jeśli tak jest, jeśli razem z Nim umarliśmy i razem z Nim powstaliśmy do nowego życia i On jest naszym życiem, to naszym celem teraz jest, wiersz 1, 2 część, mówi to, co w górze. Tego mamy szukać. Szukajcie tego, co w górze, gdzie Chrystus zasiada po prawicy Boga. Czyli czego mamy szukać? Chrystusa, Boga. To jest istota naszego życia, to jest istota chrześcijaństwa. Bóg, który dał nam siebie samego, obdarował nas życiem w Jezusie Chrystusie, swoim Synu, który za nasze grzechy umarł i dla naszego usprawiedliwienia zmartwychwstał. I czytamy, że gdy On się ukaże w chwale, wtedy też i my razem z Nim ukażemy się w chwale. To jest niezwykłe. Bracia i siostry, oczekujemy objawienia, przyjścia, powrotu Jezusa Chrystusa i ustanowienia Jego Królestwa, gdyż wtedy i my razem z Nim, jeśliśmy umarli, jeśliśmy razem z Nim wzbudzeni, jeśli myślimy o tym, co w górze, i my razem z Nim się objawimy w chwale. To, co człowiek stracił przez grzech, wszyscy zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej. To Chrystus uzyskał dla tych, którzy w Niego wierzą. My objawimy się w chwale. Chwała Boga, która była udziałem pierwszych ludzi, zanim zgrzeszyli, będzie udziałem wszystkich tych, którzy wierzą w Chrystusa. Którzy nie polegają na sobie, nie polegają na swojej religijnej przynależności do takiego czy innego kościoła, do takiej czy innej organizacji, którzy nie polegają na swoich uczynkach, jakkolwiek ważne są nasze uczynki i ważne, gdzie należymy i ważne, z kim się spotykamy i jak wielbimy Boga, to wszystko jest ważne, ale nasze życie jest ukryte w Chrystusie. Nasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu. To jest istota chrześcijaństwa. Jeśli masz ten skarb, to te wszystkie inne rzeczy, jakkolwiek ważne, nie są tym, na czym się opierasz, nie są tym, na czym polegasz, nie są tym, co jeżeli zacznie gdzieś tam w jakiejś sferze się psuć, czy łamać, czy wychodzą te różne ludzkie niedoskonałości, że ty odpadniesz od Boga, że ty stracisz życie, że ty już nie będziesz wiedział, gdzie, na czym się oprzeć. Jeśli opierasz się na skalę, jaką jest Chrystus, to nie będziesz zawstydzony, nie będziesz zawiedziony, nigdy się nie zachwiejesz, dlatego że On jest skałą wieczną, On jest skałą naszego zbawienia, On jest skałą naszego życia, On jest fundamentem, On jest kamieniem węgielnym, od którego wszystko się rozpoczyna, na którym wszystko się opiera. I my z łaski Bożej staliśmy się uczestnikami Chrystusa i nowego życia w Chrystusie i żyjemy nadzieją zmartwychwstania, objawienia się Chrystusa i naszego objawienia się razem z Nim w chwale. To jest dobra nowina, bracia, siostry. Jest wspaniała nowina. Alleluja. Dla grzeszników, którzy byli bez nadziei, bez życia, dalecy od Boga, bezsilni, bezradni. W Jezusie Chrystusie Bóg dokonał czegoś, czego żaden człowiek, żadna religia, żaden ludzki system nie mógł i nie może dokonać. Wierz w Chrystusa Pana, pokładaj w Nim swoją ufność. Żyj Nim, wzrastaj w Nim, myśl o Nim, niech Twoje myśli biegną do Niego, rozmyślaj o Nim, poznawaj Go. Niechaj to zmartwychwstałe życie manifestuje się w Tobie i we mnie w całej pełni. Powstańmy jeszcze, kochani, do modlitwy. Panie Jezu, dziękujemy Ci, że Ty, Król chwały, pozostawiłeś swoją niebiańską chwałę i przeoblekłeś się w postać człowieka. Uniżyłeś samego siebie, stając się jednym z nas, żyjąc na tej ziemi jako człowiek, znosząc trudy ludzkiego życia, doświadczając zmęczenia, doświadczając bólu, doświadczając różnorakiego cierpienia. Prowadziłeś czyste, doskonałe życie, nieskalane grzechem i to życie położyłeś za nas. To życie położyłeś, abyśmy my mogli na nowo odzyskać Bożą chwałę, abyśmy my, którzy dalecy byliśmy od chwały Bożej, dalecy od życia Bożego, martwi w naszych grzechach i upadkach, mogli zostać pojednani z Bogiem. Nasze grzechy przebaczone, nasze winy odpuszczone i odsunięte od nas daleko jak wschód od zachodu. Dziękujemy, Panie Jezu Chryste, że poszedłeś tą drogą cierpienia, że wziąłeś ten gorzki kielich, że pozwoliłeś, by grzech całego świata został na Ciebie złożony. Dziękujemy, że umarłeś i za nasz grzech, za nasze przewinienia, za nasze odstępstwa, za naszą niewiarę, za wszelkie zło w nas. Dziękujemy, że umarłeś, aby nas z tego wszystkiego oczyścić, aby nas z tego uwolnić, abyśmy umarli dla starego życia i abyśmy mogli powstać do nowego, do życia, którego Ty sam jesteś autorem, do życia, którego Ty jesteś sprawcą i dokończycielem. Panie, w Tobie nasza ufność, w Tobie nasza nadzieja, w Tobie nasze zbawienie, w Tobie nasza chwała. oddajemy Ci hołd i cześć. I tak jak nam przykazałeś, pamiętamy o tym, jak wielką cenę zapłaciłeś za nasze zbawienie. Że to nie srebro i złoto zostały zapłacone za nasze grzechy, ale Twoje cierpienie, Twoja śmierć, Twoja drogocenna krew, która przelała się na krzyżu Golgoty. I Ty, Panie, powiedziałeś, byśmy pamiętali o tym, abyśmy to wspominali. I Ty przed swoją męką wziąłeś chleb i złamałeś go i podałeś swoim uczniom, mówiąc: bierzcie, jedzcie z niego wszyscy. To jest bowiem moje ciało, które za was będzie wydane. To czyńcie na moją pamiątkę. I my, Panie, łamiemy ten chleb, dziękując Ci, pamiętając o tym, jak wielką cenę zapłaciłeś za zbawienie naszych dusz. A gdy było po wieczerzy, wziąłeś też kielich i pobłogosławiłeś ten kielich i podałeś swoim uczniom, mówiąc: bierzcie, pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich mojej krwi, która się za was wylewa na odpuszczenie grzechów. I to czyńcie na moją pamiątkę. I tak prosimy, kochany Panie, byś pobłogosławił ten chleb, byś pobłogosławił ten kielich i abyś pomógł nam godnie wspominać, jedząc tego chleba, pijąc tego kielicha, zwiastując Twoją śmierć, wiedząc, że zmartwychwstałeś, zwiastując Twoją śmierć, aż przyjdziesz w swojej chwale, kiedy i wszystkie Twoje dzieci objawią się w chwale. Mów do naszych serc, pomóż nam chwalić i wielbić Ciebie za Twoje dzieło. Amen. Proszę, aby te wszystkie osoby, które umarły wraz z Chrystusem i zmartwychwstały, które dały też wyraz wierze w Chrystusa i swojej śmierci dla starego życia i powstania do nowego, dały się ochrzcić, trwają w społeczności z Bogiem. Ci wszyscy są zaproszeni, by jeść z tego chleba i pić z tego kielicha, zwiastując śmierć Pana, aż przyjdzie. Jeżeli nie spełniasz któregokolwiek z tych warunków, czy też jesteś gościem, nie jesteś pewien, co my tu robimy, raczej zachęcam, by się powstrzymać od uczestnictwa w tym chlebie i w tym kielichu, gdyż Słowo Boże mówi, kto nie rozumie, je z tego chleba i pije z tego kielicha, własny sąd jej pije. Dlatego Słowo Boże przestrzega nas, abyśmy nie wyciągali swoje ręki, nie jedli z tego chleba i nie pili z tego kielicha, jeżeli nie rozumiemy, co się dzieje. Proszę, aby te wszystkie osoby, które będą jadły z tego chleba, piły z tego kielicha, pozostały stojąc, jeżeli ktoś nie może lub nie chce brać udziału w tym. Proszę, aby usiadł, ale wszyscy trwajmy dalej w modlitwie, w dziękczynieniu, w uwielbieniu naszego Pana. Niechaj ten czas będzie czasem refleksji, rozmyślania i dziękczynienia. Dziękujemy, kochany Panie, za ten czas, który dajesz nam tu razem spędzać, za Twoje Słowo, które jest lampą dla naszych nóg, na naszych drogach, za obecność Twojego Świętego Ducha w nas, w tym zgromadzeniu, za każdego brata, każdą siostrę, za każdą osobę, każde dziecko. Dziękujemy Ci, Boże, że możemy tutaj razem się gromadzić, by Ciebie wielbić, rozważać Twoje Słowo. Prosimy, błogosław ten czas, który teraz będziemy razem mieli, gdy zasiądziemy do tego stołu, żeby razem coś zjeść, porozmawiać. Prosimy, błogosław te nasze rozmowy, rozważania. Niechaj Twoje imię będzie uwielbione w nas. Daj nam odpoczywać tego popołudnia. Daj nam nabrać sił na kolejny tydzień. I strzeż i prowadź nas każdego jednego dnia na wszystkich naszych drogach. Pomóż nam pamiętać o Tobie. Pomóż nam żyć przykładnym życiem, owocnym życiem. Pomóż nam świadczyć o Tobie, naszym bliskim, sąsiadom, znajomym. Uzdalniaj nas, Panie, abyśmy świecili jasno Twym światłem. Nie wstydzili się Ewangelii, nie wstydzili się naszego Pana, który umarł za nas, ale żyli godnym Ciebie życiem, przynosząc błogosławiony owoc sprawiedliwości, w którym masz upodobanie. Amen. Usiądźmy, proszę. Jakieś ogłoszenia, pozdrowienia, informacje jeszcze przed Agapą. Planowaliśmy, żeby dzisiaj Andrzej podzielił się z nami drugą częścią zdjęć i historii z jego wyprawy do Afryki, ale okazuje się, że muszą dzisiaj o 14 wyjść, więc przełożymy to na kolejną Agapę i wtedy będziemy mogli posłuchać. Jakieś ogłoszenia, informacje, sprawy? Dziękujemy bardzo. Ja tutaj szukam w moich przypominaczach. Zapisałem, tylko teraz nie wiem, w którym przypominaczu. Mam ich kilka. O, dziękujemy bardzo. Jest. Mam. Przypominam o naszych spotkaniach, czyli tak, mamy 22 lutego o 17 nasze braterskie spotkanie. Bracia, spotykamy się tutaj, a 29 lutego o 10 rano zapraszamy wszystkich braci i siostry na spotkanie tutaj od 10 rano w poście i modlitwie. I przypominam o tym spotkaniu braterskim 5, 6, 7 marzec, na który zachęcam was, żebyście zabrali do siebie, do domu braci na noc, a potem 7 marca w sobotę, żeby ich przed wyjazdem tutaj nakarmić. Jeśli nie ma więcej ogłoszeń, informacji, Adaś ma coś jeszcze. Ja mam taką małą ciekawostkę, mam nadzieję smaczną, dla wszystkich, którzy są chętni spróbować. Byliśmy z moją żoną w egzotycznym kraju bliskowschodnim i przywieźliśmy coś smacznego, daktyle i tamarynd do spróbowania. Na początku agapy będę tutaj przy filarze i wszystkich zapraszam chętnych.